الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال كما قال. عزيز مؤمنين محترم مسلمانlar, bu gece beraet gecesi dediğimiz mübarek, mukaddes bir gece. Davete icabet ederek hepimiz burada içtima ettik, toplandık. Allahu Teala bu güzel gecenin, bu mübarek gecenin feyzine, lütfuna, bereketine, rahmetine, rızasına, cennetine cümlemizi mazhar eylesin inşallah. Onun rızası için geldik. Onun rahmeti için geldik. İmanımızdan dolayı geldik. İslamımızdan dolayı geldik. Bizi buraya getiren tek kaynak, tek güç iman ve İslam'dan başkası değildir. Allahu Teala imanda kamil olanların sınıfına cümlemizi ilhak eylesin. Böyle olunca yatsı namazından önce faziletli Müftü Hocam gereken açıklamaları yaptı. Takdimini, gecenin önemini, ehemmiyetini arz etmiş oldular. Berat gecesinin manası, mahiyeti hakkında yıllardır, senelerdir böyle devamlı anlatılıyor, söyleniyor, konuşuluyor. Bu konuda fazla bir şey söylemeye gerek yok. Zaten kaynaklarda da cüz'i bir malumat var. Fazla bir şey yok. Ama Müslümanların dertleri çok, davaları çok, düşünceleri, duyguları çok, mevzu çok. Nereden başlayacağımızı bilemiyoruz. İyisi mi? Şöyle rahatça, Allah'a hamdolsun camimizde görüyorsunuz ısıtılmış vaziyette, kaloriferlerimiz çalışıyor. Şaban Hoca'nın biraz evvel dediği gibi gönlümüz Ramazan-ı Şerif'te kubbenin altına çıkmak istiyor. İnşallah çıkacağız Allah'ın inayetiyle. Hepimizin gayretiyle çıkacağız. Ve her cuma burada 10.000 kişiyle inşallah hemhal olacağız Allah'ın izniyle. Müminler merak etmeyiniz. Allah'ın lütfuyla her zaman dediğim gibi eninde sonunda Müslümanlar galip gelecek inşallah. Bakınız önümde bir ayet-i kerime var. Ne yaparsa yapsınlar, ne ederlerse etsinler, nasıl çırpınırlarsa çırpınsınlar, Rabbimiz haber veriyor. Bakınız çok kısa bir ayet arz edip esas konuya geçeyim. Estağfirullah. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِكُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Şu kafirlere, inkarcılara bakın, ibretle, dikkatle bakın, takip edin ki يُنْفِكُونَ اَمْوَالَهُمْ, mallarını durmadan harcıyorlar, servet harcıyorlar, mal harcıyorlar, milyarlar harcıyorlar, trilyonlar harcıyorlar. Niçin? لِيَسُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ, insanlar Allah'ın yolundan uzaklaşsın diye. Düşünebiliyor musunuz? Kafirlerin Rabbimiz eylemlerini anlatıyor, misyonlarını ve ne yaptıklarını bize haber veriyor. Durmadan, durmadan mallarını, mülkiyetlerini, servetlerini, sıhhatlerini, varlıklarını Allah'ın kulları, Allah'ın yolundan, Allah'ın davasından, Allah'ın dininden uzaklaşsınlar diye harcıyorlar. فَسَيُنْفِكُونَهَا Daha çok da harcayacaklar diyor Rabbimiz. Bakın ne kadar ilginç. Daha çok da harcayacaklar. Ama sonra ne olacak? ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ Eninde sonunda hasret içinde kalacaklar ve toptan mağlup olacaklar. ثُمَّ يُغْلَبُونَ Sonunda mutlaka mağlup olacaklar. Allah'ın davası galip gelecek diyor. Enfal suresindeki bu müjdeli ayet, bu güzel Berat gecesinde hemen ilk anda sizlere arz etmemizi iktiza etti. Rabbim 2000 yılında İslam'ın galibiyetiyle ve hakimiyetiyle alemi İslam'ı şereflendirsin inşallah. Evet, çalışıyorlar. Ve görüyorsunuz hakikaten batıl da olsa, aslı esası olmasa dahi Hristiyan dünyanın nasıl çalıştığını görüyorsunuz. Aslı, esası, orijinalitesi bozulmuş olan, tahrif edilmiş olan İncil, Tevrat kitaplarına mensup olanlar nasıl çalışıyorlar görüyorsunuz. Ve Rabbimiz onların bir tavrını, bir tarzını daha haber veriyor. Mümin kardeşlerim, biraz daha sıkışamaz mıyız Allah için? Yani ben dışarıdan içeriye girdim, bu içeridekinden daha çok cemaat dışarıda var. Arkaya da sığmadılar. Şöyle, mümkün mertebe istiabımızı, içeriği tamamen dolduralım ki sık sık kesilmesin ve sohbetin insicamı bozulmasın. Olmazsa bir daha ayağa kalkalım Allah için, tekrar olanca sıkışıklığımızı temin ederek oturalım. Başka çaremiz kalmadı. Allah razı olsun. Tamam, artık yapacağımız bir şey kalmadı. Kardeşlerimiz olduğu yerde idare edecekler. Ne yapalım? Evet. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Azimüşşan bize müminlerin de sıfatlarını anlatıyor, kafirlerin de sıfatlarını, tavırlarını, tutumlarını anlatıyor. Biliyorsunuz Allah'ın kitabından daha sağlam bir kaynak yok. Dersime başlamadan önce arz etmiş olduğum hadisi sahihte Resul-i Zişan Efendimizin beyan buyurdukları gibi inne astakal hadisi kitabullah, sözlerin en doğrusu, sözlerin en şaşmaz, en yanılmaz, en bozulmaz olanı, en isabetli, en sadık, en salih, en mükemmel olanı Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim diyor Resulullah. Oradan aldık mı haberimizi, oradan aldık mı raporumuzu, oradan aldık mı bilgimizi, bu en sağlamıdır. Bakınız kafirleri, inkarcıları Rabbimiz şu ayetiyle biraz daha bize tanıtıyor. Vallahi 14 asırdır Rabbimiz nasıl tanıtmışsa ehli küfür aynı çizgide devam ediyor. Nasıl tanıtmışsa şaşmadan devam ediyor. Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Şu kafirlere dikkat edin, takip edin, göreceksiniz ki kesinlikle بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ Birbirlerinin dostları ve destekçileridir. Destekçi. nerede olursa olsun kafirler birbirini desteklemektedir diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Haber veriyor. En mukaddes, en muazzam haber. Haberi sabık. Bakın ki dünyanın şarkında, garbında, şimalinde, cenubunda nerede kitaplısı da, kitapsızı da bütün kafirler ba'duhum evliya'u ba'd, birbirlerinin yardımcıları, birbirlerinin veliyül umuru, velileri, dostları, destekçileri, yarları ve yardımcılarıdır. Amenna ve saddakna. Sadakallahul azim. Allah kesinlikle doğru beyan etmiştir. İlla tef'aluhu tekün fitnetün fil ard ve fesadün kebir. Ayete bakınız Allah aşkına. 14 asır evvel nazil olan şu ayet, vallahi biraz evvel nazil olmuş gibi tazedir. O kadar canlıdır ve muazzamdır. İlla tef'aluhu, eğer siz de onlar gibi birbirinize destek olmazsanız, birbirinize yar ve yardımcı olmazsanız, birbirinizi kucaklamazsanız, sevmezseniz, birleşmezseniz, anlaşmazsanız, uzlaşmazsanız, tekün fitnetün fil ard ve fesadün kebir, ülkenizde, bölgenizde, dünyanızda, haritanızda, coğrafyanızda akıl almaz fitneler, önü alınmaz fesatlar zuhur edecektir. Sadakallahul azim. Ne müthiş haber ya Rabbi. Akıl almaz fitneler. İşte Bosna Hersek, işte Azerbaycan cephesi, işte Filistin cephesi, işte Filipin cephesi, işte Hindistan'da 500 senelik tarihi Müslümanların camisini yıkan Hindular. Nereye bakarsanız bakın, kitaplısı da, kitapsızı da Müslümanlara karşı korkunç bir ittifak içinde, birlik içinde hareket ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Allah doğru söylemiştir. Sadakallahul azim. Birleşmiş Milletler tümüyle ehli küfrün, Hristiyanların destekçisi midir, değil midir? Görmüyor musunuz? Sadakallahul azim. Allah doğru söylemiştir. Avrupa topluluğu Bosna'da adeta Hristiyan Sırpların, kafir Sırpların, katil Sırpların namus düşmanı, insanlık düşmanı, Hristiyan Sırpların Coca-Cola içer gibi Müslümanların kanını içmeleri karşısında Hristiyan Avrupa sessiz kalarak Hristiyanlara ve Sırplara destek çıkıyor mu çıkmıyor mu söyleyin. Allah doğru söylemiştir. Ayet şimdi inmiş gibi tazedir dedim ya, işte görüyorsunuz. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ. Şu kafirler nerede olurlarsa olsunlar, bakın Rabbimiz mekan, zaman kaydetmiyor, mutlak olarak beyan ediyor, birbirlerinin destekçisidirler. Evet, ama Müslümanlar işte görüyorsunuz, yeryüzünde en problemli, en sıkıntılı, en sarsıntılı, en çileli, en belalı alemi İslam bugün için için kaynıyor. Hakları çiğneniyor, hürriyetleri çiğneniyor, zürriyetleri itlaf ediliyor, mülkiyetleri tahrip ediliyor, evleri, yurtları, yuvaları, yavruları yağma ediliyor. Aynen Rabbimizin buyurduğu gibi illa tef'aluhu tekün fitnetin ve fesadün kebir. Fesadü kebir ne demek? Hudutları tayin ve tahmin edilemeyecek genişlikte ve vehamette fesatlar. Fesat anarşizm, fesat terörizm, fesat savaşlar, belalar, musibetler. Alemi İslam'ı sarmış görüyor. Bütün bunlar Rabbimizin beyan ettiği haberlerdir. Bize tanıtıyor. Bugün Müslümanların en büyük felaketi, en büyük musibeti açıkça ifade edeyim ki Kur'an'ın manasını ve muhtevasını bilmemekle başlıyor. Maalesef. vahiy bilgimiz eksiktir. Vahye dayalı bilgiden mahrumuz. Kur'an'ı okumuşuz, okutmuşuz, dinliyoruz. Fakat Kur'an'ın içine, Kur'an'ın manasına, Kur'an'ın muhtevasına, Kur'an'ın şumulüne, kemaline henüz malik ve sahip değiliz. Ne söylüyor Kur'an? Ne anlatıyor bize? Neyi tanıtıyor bize? Mümin kimdir? Kafir kimdir? Münafık kimdir? Zalim kimdir? Müşrik kimdir? En büyük eksiğimiz Kur'an'a dayalı bilgilerden mahrum kalışımızdır. En büyük eksiğimiz. İşte Ramazan-ı Şerif geliyor, 15 gün kaldı. Berat gecesi veya Berat kandili Ramazan'a 15 gün kaldığının trafik işaretidir. Nasıl ki şehirlere yaklaştıkça kilometreyi bazı trafik levhalarında görüyorsunuz, 100 kilometre, 80 kilometre kaldı, 50 kilometre kaldı diye beyan ediyor gibi, bu mübarek kandiller de Ramazan geliyor, 10 gün kaldı, 15 gün kaldı, bir ay kaldı diye haber veriyor. Ve şimdi 15 gün kalmıştır. Kur'an ayıdır Ramazan. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı öyle bir aydır ki o ayın içinde Allah Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Bakın Allah nasıl Ramazan'ı takdim ediyor. Kur'an olmasaydı Ramazan olmayacaktı. Kur'an olmasaydı Berat gecesi olmayacaktı. Kur'an olmasaydı İslam olmayacaktı. Kur'an olmasaydı yeryüzünde İslam'ın medeniyeti olmayacaktı. Her şey Kur'an. Ama bir türlü anlayamadık Kur'an'ı. Kur'an bilgisiyle bilgilenemedik. Kur'an ile bütünleşemedik. Kur'an ile hayatımız bütünleşemedi. Okuyup geçmekten başka sanki bir şey değilmiş gibi bir mana zuhur etti. Bakınız, bize bütün bunları Kur'an anlatıyor, tanıtıyor. Kafirleri, münkirleri, mülhitleri, müşrikleri, müsrifleri, mücrimleri, hepsini ayet ayet anlatıyor. Yahudi'yi anlatıyor, tanıtıyor. Hristiyan'ı anlatıyor, tanıtıyor. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودِ Rabbimiz, yeryüzündeki insanlar içinde ümmeti Muhammed'e düşman olmak bakımından en yaman, en çetin düşman Yahudilerdir diyor Hazreti Kur'an. Bütün bunları Kur'an anlatıyor ama bunun bilgisini, bunun manasını, bunun ahkamını, bunun adabını, bunun hakikatini anlamamışsak, özleşmemişsek, bütünleşmemişsek kabahat Kur'an'ın değil, haşa, bizimdir. Bütün davalarımız, dertlerimiz, çözümlerimiz hepsi bildirilmiş Kur'an'da ama Kur'an'la bütünleşebilmiş değiliz ki. Ben bunu şuna benzetiyorum. Efendiler, gitseniz de dünyada en muazzam, en mütehassıs bir doktora muayene olsanız, hakikaten hastalığınızı tamamen teşhis etse, kardeşim senin derdin şudur. Peki bunun devası, şifası nerede? Ve ona uygun hakikaten dört dörtlük bir reçete yazsa bir kağıdın üzerine, bir şu ilaç, iki şu ilaç, üç şu ilaç, ilaçları yazsa nasıl kullanacağınızı, yemekten evvel mi sonra mı, sabah mı öğle mi akşam mı, hepsini belirten, ifade eden bir reçete yazsa, kağıdı elinize verse, Allah aşkına aklınızda kalsın bu misal. Siz de deseniz ki bu reçeteyi yazan profesör dünyada bir numaralı doktordur, tabiptir, hekimdir, aman bu reçeteyi kaybetmeyeyim, saklayayım, hatıra, hediye, muazzam vesika diye götürüp camcıda, aynacıda çerçeveletseniz o reçeteyi, güzel bir cam ve çerçeve taktırsanız, yaptırsanız, getirip evinizin en mutena köşesine, evinizin en güzel duvarına, köşesine assanız ve o astığınız reçetenin altında senelerce bekleseniz şifa bulabilir misiniz, bulamaz mısınız, ne dersiniz? Bulamazsınız. Çünkü icabını yerine getirmediniz. Ne yapacaktınız? Reçeteyi alır almaz eczaneye koşacaktınız. O reçetede yazılı ilaçları teker teker alacak ve hekimin, tabibin, nasıl, ne zaman, ne miktar, ne ölçüde, sabah mı, akşam mı, zamanı, zemini nasıl ayarlanmışsa, aynı talimata uygun şekilde reçetede yazılı ilaçları alacaktınız, özümleyecektiniz, kullanacaktınız ve aynen harfiyen tatbik edecektiniz ki o reçeteden istifade edesiniz. Öyle yapmadınız, çerçeve yaptınız, cam taktınız, evinizin bir köşesine astınız. Aynen Kur'an-ı Kerim bugün öyle değil mi? İçindeki ahkam ile amel etmeden, içindeki hakikatlerle bütünleşmeden, Kur'an'ı kadife kılıflar içerisinde, evimizde kimimiz asarak, kimimiz çekmeceye koyarak, aynı vaziyette muhafaza ediyor muyuz, etmiyor muyuz? İşte hiçbir zaman davalarımıza ve dertlerimize çözüm olmuyor. Çünkü hakikati yerine getirmiyoruz. Ne yazıyor bu Kur'an, ne söylüyor bu Kur'an, ne istiyor bizden bu Kur'an? Buralarda büyük eksiğimiz var. Buralarda müthiş noksanımız var. Bir türlü Kur'an ile bütünleşemedik diyorum. Hayatımıza, yaşayışımıza, harekatımıza Kur'an ölçü olması lazım gelirken hiç de öyle değil. Ve en büyük eksiğimiz, kusurumuz, en büyük felaketimiz, musibetimiz Kur'an'a dayalı bilgiler ile döşenememiş olmamız ve Kur'ani bilgilerden mahrum olmamızdır. Eğer düşmanımızı tanıyamıyorsak, Kur'an bilgisinden mahrum olmamızdandır. Eğer dostlarımızı tanıyamıyorsak yine öyledir. Eğer birleşemiyorsak yine öyledir. Anlaşamıyorsak yine öyledir. Bakın her zaman söylüyorum, eğer Kur'an ölçüsü içinde hareket etsek, vallahi bütün dünya Müslümanların anında birleşmesi lazım. Niye? Rabbimiz gayet pratik, gayet net, gayet açık. Hiç tefsire, yoruma, izaha gerek kalmadan bir tek hükümle, bir tek hakikatle dünya Müslümanlarını nasıl anlatıyor? Ne diyor? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ اِلَى اَخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Açık, gayet açık. Dünyanın neresinde olursa olsun, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Dünyanın hangi kıtasında, hangi kalasında, hangi bölgesinde, hangi beldesinde, hangi mıntıkasında, rengi siyah olsun, beyaz olsun, kızıl derili olsun, Afrikalı, Asyalı, Amerikalı, Antarktikalı, nereli olursa olsun, dünyanın neresinde müminler varsa, Müslümanlar varsa, Rabbimiz bir satırlık hükümde ne diyor? اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Bütün müminler ancak ve ancak kardeştirler. Müminler kardeştir diyor, bitti. Bir tek sıfat kullanıyor. اِنَّمَا اَدَاتُ حَسْرُ kas. Ancak ve ancak el-mü'minûne, müminler ihvetün, kardeştir. Bu hükmü Allah koydu. Bu takdiri Allah yaptı. Bu tavsifi Allah yaptı. Bunu kimse bozamaz. Kur'an sigortasıyla sigortalanmış. Kimse değiştiremez, bozamaz, atamaz, satamaz, yırtamaz, hiç yapamaz. Ama işte anlaşamadığımız nokta burasıdır. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ Ancak müminler kardeştir diyor. Demek ki kardeş olmak için, anlaşabilmek için, uzlaşabilmek için, bütünleşebilmek için, ittifak edebilmek için bir tek sıfat yeterlidir. Allah tek sıfatı kafi görmüştür. Tek sıfatı kafi görmüştür. Mümin, mümin, mümin. Demek ki anlaşmak, bütünleşmek için mümin olmak yeter mi, yetmez mi? Yeter, bitti. Hiç başka bir şey istemiyor Rabbimiz. Mümin olunuz, tamam, kardeşsiniz diyor. Bunu değiştiremezsiniz, bunu bozamazsınız, bu çizgiyi aşamazsınız, bu daireden çıkamazsınız. Her zaman söylüyorum, bir kimse kalksa dese ki ya bu müminler kardeştir, ancak müminler kardeştir demiş Rabbimiz ama bu daireyi geniş tutmuş, biz bunu biraz daraltalım da اِنَّمَا النَّقْشِبَنْدِيُّونَ اِخْوَةٌ Ancak nakşibendiler kardeştir, ihvandır diyelim dese, ayeti kerimeyi değiştirmiş olur mu, olmaz mı? Olur ve kafir olur. Bir başkası da yok, öyle demeyelim de اِنَّمَا الْقَادِرِيُّونَ اِخْوَةٌ Ancak kadiri tarikatına mensup olanlar ihvandır, öbürler ihvan, ihvan değildir dese, Kur'an'ı değiştirmiş olur mu? Olur, olur, olur. Bakın bugünkü Müslümanların haline. Bakın. hakkın Allah'ın kitabıyla nasıl bütünleşememişiz? Nasıl anlayamamışız, anlaşamamışız? Hayatımıza hakim kılamamışız, ahlakımıza, gidişatımıza Kur'an'ı ölçü olarak alamamışız. İşte bütün felaket buradan kaynaklanıyor. İzi kalksa dese ki hayır bu da doğru değil. İnnemel menziliyune ihvetün. Ancak menzilciler, menzilciler kardeştir dese. Hayır birisi kalksa dese ki yok. İnnemel süleymaniyune ihvetün. Ancak Süleymancılar kardeştir dese. Kur'an'ı değiştirmiş olur mu olmaz mı? Gördünüz mü felaketimizi? Ne mübarekler, ne sırpırıyorsunuz ya? İnnemel mü'minûne, mü'min neydi inşallahü teâlâ? Ne arıyorsun başka? Yetmiyor mu mü'min olmak? Yetmiyor mu mü'minûn sıfatı? Yetmiyor mu? Ne arıyorsunuz? Birisi kapsa desek hayır bu da olmaz. İnnemen nuriyûne ihvetün ancak nurcular, nur cemaatinden olanlar kardeştir dese... Yine olmadı. Birisi kalksa innemer refahiyyune ihvetün. Refahçılar kardeştir dese. Hepsi saçma. Hepsi yalan. Hepsi Kur'an aykırı. Ya ne diyeceksiniz? İnnemel müminune ihvetün. Ayrım yapmayacaksınız. Ayırmayacaksınız. Efendiler kayırmayacaksınız. Kardeşlik hudutlarının dışına atamayacaksınız. Atamazsınız. Allah atmamış ki sen atasın. O zaman Hristiyanların hatasını işlemiş oluruz. Hristiyanlar, Yahudiler ayrım yaptılar peygamberler arasında. Ne dediler? Ancak hak peygamber İsa'dır, İsa'dan başka peygamber tanımıyoruz dediler. Bak ayrım yaptılar. Tefrika çıkarttılar. Dinde aşırı gittiler. Ama biz ümmet-i Muhammed'in sıfatı nedir? لَا نُفَرِّكُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ Amener Resulü sık sık okuyorsunuz. Her yatsı namazından sonra aşırı olarak okunuyor. لَا نُفَرِّكُ Ayrım yapmayız, tefrik etmeyiz, aralarını ayırmayız. بَيْنَ aralarını اَحَدٍ مِنْ رُسُولِهِ Allah'ın gönderdiği bütün peygamberleri peygamber kabul ederiz, ayrım yapmayız. Gördünüz mü sıfatımızı? O halde müminler arasında da ayrım yapmayacaksınız. Falan efendiye bağlı olanlar bizim ihvanımız, bağlı olmayanlar bizim ihvanımız değil dediğiniz andan itibaren Kur'an'dan çıktınız. Vallahi çıktınız. Onun için bizim bütün sıkıntımız, ızdırabımız, eksiğimiz, noksanımız, hatamız, kusurumuz, azabımız, ızdırabımız Kur'an ile bütünleşememiş olmaktan kaynaklanıyor. Eğer Kur'an'ın getirdiği esasları, hükümleri, emirleri, yasakları hayatımıza hakim kılabilseydik, bugün dünyanın en büyük gücü Müslümanlar olacaktı. En büyük güç Müslümanlar olacaktı dünyada. Bakınız ne diyor Kur'an-ı Kerim? 14 asır evvel beyan etmiş, emretmiş, ferman etmiş. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ Çok sıcak oldu hakikaten. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللّٰهِ وَعَدُوَكُمْ Aman ya Rabbi şu ayetlere bakınız Allah aşkına. Eğer Kur'an'ı anlasaydık, Kur'an ile bütünleşebilseydik, vallahi tekrar ediyorum, dünyanın en büyük gücü Müslümanlar olacaktı. Vaktiyle öyleydi zaten. وَاَعِدُّوا Hazırlayınız! Emir görüyor musunuz? وَاَعِدُّوا Hazırlayınız. لَهُمْ اَهْلِ küfre Sizin ve Allah'ın düşmanlarına, sizin düşmanlarınıza ve Allah'ın düşmanlarına karşı hazırlayınız. Ne hazırlayalım ya Rabbi? مِنْ kuvve Kuvvet hazırlayın diyor. Kuvvet hazırlayın. Görüyor musunuz? Kuvvet. Güç demek yani. Güç hazırlayın. Zamanınızın, çağınızın, asrınızın en muhteşem, en muazzam gücü, enerjisi, silahı, caydırıcı silah neyse onu hazırlayın diye Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel durmadan feryat ediyor. Niçin hazırlayacaksınız? تُرْهِبُونَ بِهِ onunla korkutasınız. Onları korkuya düşüresiniz. Korkularından karşınızda kıpırdayamaz hale gelsinler. Kim ya Rabbi? Aduvvallahi ve aduvvetül. Hem Allah'ın düşmanları hem de sizin düşmanlarınız korksun, çekinsin. Aman ya o Müslümanlar, aman ha, kıpırdarsak Müslümanlar bizim dersimizi verir. Ellerinde şöyle silahları var, imkanları var, hazırlıkları var diye, korkuya düşüresiniz diye, onlara karşı kuvvet hazırlayın diye, Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel ayet göndermiş mi, göndermemiş mi? Göndermiş. Bizim halimiz ne şimdi? Tam aksine, Müslüman insanlar, Müslüman ülkeler kıpırdayacaklar, Bosna'ya yardım gönderecekler, biraz silah, biraz şu, biraz bu hazırlık yapıp gönderecekler. Acaba Amerika ne der ya o diye korkuya. Bak ayetin tam zıddı ortaya çıkıyor. Tam zıddı yani. E demek ki biz Kur'an ile bütünleşememişiz, işte alem-i İslam'ın felaketi bu. Hiç felaketi hiçbir yerde aramayalım. Burada arayalım. Kur'an'ı anlayamadığımız gibi Kur'an'ın getirdiği mesajı, gayeyi, imajı, meseleyi de anlamamışız. Din nedir hala tartışılıyor. Hala bakınız 20. asır kapanıyor, 21. asra 7 sene kaldı. Hala Türkiye'de din nedir, ne değildir vallahi tartışılıyor. Din nedir? Kur'an'ın anlattığı din nedir? E şimdi mevzuya giriyorum. Kur'an'ın anlattığı, Kur'an'ın tarif ettiği, Kur'an'ın anlatmak istediği din nedir? Hala anlaşılmış görünmüyor, hala çözülmüş görünmüyor. Bu konuda tespit ettiğim ayetlerin birkaçını arz ederek meseleyi, bakınız ne noktada, ne ölçüde Kur'an'ın takdim ettiği bilgilerin dışında olduğumuzu göreceğiz. Niye harıltı yapıyor? Efendiler, değerli kardeşlerim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri biliyorsunuz yeryüzünde, bakın Kur'an'ı bir bilgi sunuyorum. Kur'an'a dayalı gayet kısa, özlü bir bilgi. Hepimiz bunları bilmekte mükellefiz hadisatında. Yeryüzünde oynamasın birisi, bu ses yapmasın. Yeryüzünde ancak sayısını Allah-u Teala'nın bildiği kadar mahlukat var. Henüz ne kadar olduğunu ilmen, fennen, matematik olarak tespit edebilmiş değiliz. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا. Ayet çok açık haber veriyor. Allah'ın nimetlerini, Allah'ın mahlukatını, nimetlerini saymaya kalkışsanız hiçbir matematiğiniz, hiçbir aritmetiğiniz, logaritmanız, hesabınız, kitabınız, bilgisayarınız saymaya yetmez diyor. Açık. La tuhsuha, sayamazsınız. Ama şunu biliyoruz. Yeryüzünde Allah'ın yarattığı mahlukat içinde en mükemmeli, en müstesnası, en muazzamı, en şereflisi, en üstünü, en değerlisi, en duyarlısı insan mıdır, değil midir? İnsandır, amenna. Bunu herkes kabul ediyor. Allah Celle Celaluhu insandan daha muhteşem, insandan daha muhterem hiçbir şey yaratmadı. E ne var bunda diyeceksiniz. İşte bütün mesele buradan kaynaklanıyor zaten. En mükemmel, en muazzam şekilde, en müstesna kıyamda, kıvamda, ehsen-i takvim, yaratılmışlığın en güzeliyle yarattığı bu insanı Allah aşkına söyler misiniz Müslümanlar? Allah en güzel yaratsın, en güzel insanı süslesin, ziynetlesin, nimetlerle donatsın, akılla, fikirle, zihinle insana en muazzam, en mükemmel cevherleri versin, emanetleri versin, hadi şimdi git, bildiğin gibi yaşa, ne yaparsan yap demesi mümkün mü değil mi? Değil. Olur mu öyle şey? Nasıl istersen yaşa, neyi isterse canın ye, neyi isterse nefsin iç, neyi iştah çekerse onu yap demesi Rabbimizin hakim sıfatına uyar mı uymaz mı? Uymaz. Uymaz. Allah-u Teala insanın üzerinde adeta titriyor. İnsana ihtimam gösteriyor. İnsana önem veriyor. İnsana merhamet ediyor. İnsana muhabbet ediyor. İnsanı Rabbim seviyor. İnsanı yeryüzünün en mükemmel mahluku haline getirmiş. En şerefli varlık haline getirmiş. Elbet bir gayesi var Rabbimizin. Elbet bir davası var. Bu kadarcık şeyi anlamayalım mı yani? Tamam, sana ben seni en mükemmel yarattım, akıl da verdim, git dünyaya, canın ne isterse yap demesi mümkün değil. Böyle demek akla aykırı, fenne aykırı, hikmete aykırı, her şeye aykırı. O halde Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri insanı böyle yarattı, dünyaya da gönderdi. O insanı yalnız bırakmadı. Kendi haline bırakmadı. Kendi keyfine bırakmadı. Onun gideceği yolu, onun gideceği yönü tayin etti mi etmedi mi? Etti. İşte Rabbimizin rahmetinin tecellisi olarak, insana verdiği değerin ve kıymetin neticesi olarak insana bir değer veriyor. Ona bir yol gösteriyor, ona bir yön gösteriyor, ona bir istikamet, ona bir istikbal gösteriyor. İstikbal nedir? İnsanın önünde geleceği olan hadise. İstikbal. Bu insan nereye gidecek? Bu insan yeryüzüne neye geldi, niçin geldi, ne maksatla geldi? Hayvanlar niçin hayvandır da insanlar niçin insandır? Akıl niçin verilmiş? 124 bin peygamber niçin geldi? Dünyaya gelişimizin sebebi ne, hikmeti ne, gayesi ne, manası ne, davası ne? Bütün bunları düşünmek insanın mükellefiyetidir. Vallahi Resulullah Efendimizin değerlendirmesi şudur. Bir saatlik tefekkür, tefekkürü saatin hayrun min ibadeti sittine sene. Bakınız, bir saat oturup ben nereden geldim? Nereye gideceğim? Bu dünyadan sonra ne olacak? Neden toprağın altına gömülüyorum? Ondan sonra ne olacak? Ne maksatla geldim? Niçin insanım? Neden bana akıl verilmiş? Niye hayvanlara verilmemiş de bana verilmiş? Beni gönderen kim? Dünyaya getiren kim? Dünyadan götüren kim? Bütün bunları oturup bir saat düşünen adam, düşünmeden 60 sene nafile namaz kılsa o bir saat ondan daha hayırlıdır diyor. Ya çünkü neticeye ulaştıracak olan budur. Düşünmek zorundayız. İnsanları düşündürmekle mükellefiz. Bütün peygamberlerin de vazifesi budur. İnsanları zorlamaya, insanları hor görmeye, insanlara zor kullanmaya, İnsanları ezmeye, insanları türlü zorluklar altına almaya gelmedi hiçbir peygamber. Peygamberler insanlara, cuma günü de arz ettiğim gibi dersimizde, وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Bütün peygamberlerin beraber ifade ettikleri en mukaddes ifade odur. Biz insanlara Allah'ın dinini, Allah'ın yolunu tebliğ etmekten başka bir vazifemiz yoktur. Ve ma aleyna, bizim üzerimizde herhangi bir şey yok. İllel belagul, ancak tebliğat var. Anlatırız. Femen şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. İsteyen inanır, isteyen inkar eder, kafir olur. Serbest. Bakın Cenab-ı Hak vallahi serbest bırakmış. İsteyen iman etsin, İsteyen kafir olsun diyen Kur'an-ı Kerim'dir. Sana ne? Bana ne? Sen anlatacaksın. Peygamberler yaptığı budur. Hocaların, mürşitlerin, muallimlerin tavrı tutumu bu olması lazım. Sen arkadaş anlatırsın. Din budur, dava budur, mesaj budur, yol budur. Hak budur, batıl budur, iman şudur, küfür şudur. Anlatırsın. Adam bakar, seçer, alır. İster iman eder, mümin olur. İster inkar eder, kafir olur. Zorlayamazsın, horlayamazsın, vuramazsın, kıramazsın, öldüremezsin. Mümkün değil. Kur'an çok net meseleyi ortaya koyuyor. Dileyen iman etsin, bakın demek iman dilemekle olur, ihtiyar ile olur, seçmekle olur, sevmekle olur, sopayla, tehditle, kılıçla, dövmekle, kimsin bir şey yapamazsınız. Mümkün değil. Mümkün değil. İhtiyar dediği içinden gelerek, isteyerek, seçerek, severek iman etmek hadisesidir. Rabbimiz buyuruyor, لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْفِرْ Habibim sen insanların üzerinde bir zorba, bir baskıcı değilsin. Sen bir nezirsin, yani korkutucusun, beşirsin, müjdelecisin. Onun ötesinde insanlara ipotek koymaya hakkın yok. Senin kimseyi cennete sokmaya hakkın yok. Senin kimseyi cennetten kovmaya hakkın yok. Senin kimseyi cehenneme götürmeye hakkın yok. Peygamberin bile hakkı yok. O zaman Hristiyanlığa döner. Hristiyanlıkta biliyorsunuz papa var. Papa. Papa. Bu adam yeryüzünde Allah'ın mümessiliyim diyor. Yeryüzünün Allah'ı benim diyor. Şu an böyle. Günah çıkartıyor. Buyur, istediğini cehenneme sokuyor. İstediğini cennetten çıkarıp sen bırakıyor. Halen böyle. Cuma günü hazırtmışsın bir nebze. 316 sene evvel idam ettikleri, haksız yere öldürdükleri Galile'yi daha 15 gün evvel affettiler. Papa affetti. Rezalete bakın Allah aşkına, dinlenir mi ya? Sen kimsin? Sana bu selahiyeti, insanları cennetten kovma selahiyetini sana kim verdi? Rezil papa! Kim verdi bu selahiyeti sana? İnsanları cehenneme doldurmak bile sana kim verdi? Hiçbir Müslüman hiçbir kimseyi cehenneme damga vurana sen cehennemmişsin deyip döndürürüz. Cehennem postacısı olursun. Biz böyle bir şey için gelmedik dünyaya. Ama haramları anlatırsınız, günahları anlatırsınız, yasakları anlatırsınız. Bunların çiğnenmemesini, bunların hükümlerle istihkar edilmemesini, istinza edilmemesini anlatırsınız. Dileyen alır, uyar, gider, dileyen uymaz, sapar, gider. Hepsinin hesabı, cezası, sonucu Allah'a ait. Mesela bu kadar basittir. Onun için tarihin hiçbir döneminde Müslümanlar kimseyi zorla Müslüman yapmamıştır. Vallahi İslam kılıç korkusuyla yayılmamıştır. Mesela hepiniz biliyorsunuz, Müslüman olmadan evvel Türk milleti vardı biliyorsunuz, Türkler vardı. Türkler vardı ve Türkler 10 asır önce tam 1000 sene evvel kılıç ile değil, İslam'ı kendilerine arz edildiği zaman düşünmüşler, incelemişler, hoşlanmışlar, beğenmişler. Saltuk Burahan'ın iman etmesiyle 10.000 kişilik bir kafileyle bütün Türk milleti resmen kılıçla iman etmiş. Kılıç ile değil, İslam kendilerine arz edildiği zaman düşünmüşler, incelemişler, hoşlanmışlar, beğenmişler. Saltuk Burahan'ın İman etmesiyle 10.000 kişilik bir kafileyle bütün Türk milleti resmen kılıçla iman etmiştir. Tarihe sabit. Dövüşmeden, çekişmeden, çatışmadan iman etmiştir. Ama Hristiyanlar kendi taassuplarını, kendi fanatizmini, kendi pragmatizmini, kendi lanetini Müslümanlara sevk etmek suretiyle İslam'ın kılıç ile yayıldığını propaganda etmişlerdir. Hayır, haşa! Hiç öyle bir şey yoktur. Çünkü İslam'da bir Müslüman insanların şahsına, katiyen şahsına dost da olmaz, düşman da olmaz. İslam sıfatlara göre hareket eder. Mesela baktığınız zaman Ebu Bekir Sıddık karşınıza çıkar, onu çok seviyoruz. Ebu Bekir Sıddık'ı seviyor muyuz, seviyor muyuz? Seviyoruz. Allah-u Teala şefaatine masal eylesin inşallah. Seviyoruz, çok seviyoruz. aynı asırda, aynı çağda, çağdaş, aynı mekanda, aynı Mekke'de bir başkası daha var. Ebu Cehl-i Zındık. Bir tarafta Ebu Bekir Sıddık, öbür tarafta Ebu Cehl-i Zındık. Ebu Cehl'i de sevmiyoruz. Sevmiyoruz değil mi? Sevmiyoruz, mümkün değil. Halbuki et ve kemik bakımından ikisi de aynı. O da et, o da kemik, o da aynı insani bildiğiniz biyolojik yapısıyla aynı varlıklar olduğu halde birini seviyoruz, öbürünü sevmiyor. Sıfatlarından dolayı. Birisi mümin ve sıddık sıfatını Allah'a ve Resulüne o kadar muazzam, pazarlıksız, peşinatsız, o kadar tereddütsüz iman etmişler ki Miraç'tan sonra biliyorsunuz Allah'ın Resulü anlatıyor, Mescid-i Aksa'yı gördüm, şu kadar kapısı var, şu kadar penceresi var, şu kadar merdiveni var anlatıyor. Mekkeli müşrikler şaşırdılar, çileden çıktılar. Ya bu iyice sapıttı bu Muhammed demeye başladılar. Ne zaman gitmiş, ne zaman gelmiş? Abi Kur'an'dan sabit. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Gitti, götürüldü Rabbi tarafından. Şaşkınlık içindeler. Sabah olmuş sokaklara dökülmüşler. Allah'tan Ebu Cehil denen kişinin önüne Ebu Bekir Sıddık çıkıyor. O zaman Sıddık değil, Ebu Bekir. Duydun mu diyorlar, ey Ebu Bekir, duydun mu, duydun mu? Neyi duydun mu? Seninki, senin Muhammed'in diyorlar, seninki iyice şaşırmış ya. Mescid-i Haram'dan gecenin az bir zamanında Mescid-i Aksa'ya gitmiş, götürülmüş, sayıyor, söylüyor, tanıtıyor. Duydun mu? Sen bu saçmalıklara inanıyor musun, inanmıyor musun diyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'e. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz'e. Sıddık-ı Azam diyor ki, bütün bunları Hazreti Muhammed Mustafa mı anlatıyor? Ya kim olacak? O anlatıyor diyorlar. O anlatıyorsa, amennâ ve saddakna, doğru iman ediyorum diyor. Tereddütsüz. Pazarlık. O anlatıyorsa mesela bitmişti. Bütün bunları o mu anlatıyor? Tamam bitti. Niye tartışayım? Niye boğuşayım? Niye tereddüde düşeyim? E şimdi biz Ebu Bekir Sıddık'ı bu açıdan seviyoruz. Mesela Hattaboğlu Ömer Müslüman olmadan evvel korkunç bir adamdı, müşrikti. Hatta kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa'yı öldürmeye azmetmiş miydi, etmemiş miydi? Etmişti, katil olacaktı. Kainatın nurunu söndürmeye gidiyordu. Cürmün dehşetine bakınız. Öyle bir cürmü üzerine almış ki kainatın nurunu söndürecek. O ana kadar sevmiyorduk. Ne zaman ki iman etti, mümin oldu, Müslüman oldu, abdest aldı, iki rekat namaz kıldı, Allahu Ekber deyip müminler arasına 40 numarada 40. Müslüman olarak Müslüman arasına girdi. O andan itibaren sevmeye başladık mı, sevmedik mi? Demek ki biz ete kemiğe karşı değiliz. Biz şahıslara karşı değiliz. Biz kişilere karşı değiliz. Biz zamana, mekana, ırka karşı değiliz. Biz imanla küfür sevdası içindeyiz. İman ile küfür, hak ile batıl, İslam ile cahiliyet meselesiyle biz meşgulüz. O da iman ederse onu da derhal bağrımıza basarız. Amenna, hiçbir derdimiz, davamız yok. O siyahtır, bu beyazdır diye kavga etmeyiz. Bakınız, Amerika gibi teknolojinin zirvesine çıkmış bir ülke, hala 21. asrın eşiğine dayanmış, şu anda Amerika'da en büyük sosyal problem siyahlarla beyazların kavgası mı değil mi? Bakın halledememiştir. Hala en büyük problem siyahlarla beyazlar. Kızılderililer, siyahderililer. Beyazlar biz efendiyiz, siyahlar köledir deyip duruyorlar. Hala Amerika'da siyahlar, Allah'ı şahit tutuyorum, ikinci sınıf vatandaş olarak muamele ediliyorlar. Hala birçok restoranlara siyahlar giremiyor. Hala büyük mağazalara siyahlar giremiyor. Hala büyük lüks arabalara siyahlar binemiyor. Bunu siz de biliyorsunuz. Teknolojinin, fennin ve ilmin zirvesine çıkmış olduğu halde, yıldız savaşlarıyla meşgul olduğu halde, insan açısından dünyanın en geri, en ahlak dışı, en bitik, en batık ülkesi Amerika'dır. Bakınız, seçimleri kazanan Bill Clinton'ı görüyorsunuz, neyle meşgul oluyor 10 gündür, 15 gündür, bir tek meselesi var, eşcinseller orduya alınsın mı, alınmasın mı? eşcinselde diye çok affedersiniz şu bu aziz gecede söylemek ama zamanın fesadı budur bilmemiz lazım. Erkek erkeğe cinsi temas eden erkekleri subay yapalım mı yapalım. Şimdi kabul ettiler subay, hep subay olacaklar. Amerika'da eşcinseller harp okullarına girsin mi girmesin mi tartışması yapılırken Türkiye'de İmam Hatip mezunları askeri okullara girsin mi girmesin mi girmesin diye kapattılar. Ne korkunç zamandayız Allah'ım, ne müthiş zamandayız, ne belalı günlerdeyiz, ne korkunç. Allah'ın azabı tepemize inim inim inleyip dökülse adeta istihkak etmiş durumdayız şu anda. Zirvedeki bir Amerika'nın haline bakın, eşcinseller orduya girsin mi girmesin mi, orada girsin dediler ve kabul ettiler. Burada biz neyle meşgul oluyoruz? Ne noktadayız? Hangi sınırdayız? Allah'ın korkunç azaplarından endişe ediyorum. Korkunç. İnsan açısından, insan ahlakı, maneviyatı açısından dünyanın en geri ülkesi Amerika. Resmi raporlara göre Amerika'da 100 kişinin 46'sı resmen eşcinsel hale gelmiştir. %46 şu anda. Seçimleri bu yüzden kazandı Bill Clinton. Korkunç rey almış. Amerika'da en büyük rey potansiyeli eşcinsellerin. Düşünebiliyor musunuz? Bu da kafi gelmemiş. Allah öyle bir bela vermiş ki adamlara. 100 Amerikalı'nın 70'i uyuşturucuya müptela hale gelmiş. 100 Amerikalı'nın 170'i %70. Korkunç okulların bahçelerinde, misafirhanelerde, en umumi yerlerde bütün Amerikan halkı, gençleri, subayı, mevcudu hepsi uyuşturucuya müptela, kokain içiyorlar, eroin içiyorlar, afyon kullanıyor. Korkunç efendiler. Tasvir mümkün değil. Bakınız ne hale gelmişler. Amerika'da resmi raporlara göre cinsel özgürlükten dolayı bir kadın orada istediği erkekle yatabiliyor, gezebiliyor, kocası karışamıyor, hukuken nasıl ki her türlü hürriyet erkeğin de kadının da hakkıysa, cinsel özgürlük nasıl ki, aynen şöyle düşünüyor Amerikalı ve Avrupalı, nasıl ki bir adam istediği yemeği, istediği lokantaya girip yeme hakkı var, işte şu yemeği şurada yiyeyim, şu yemeği şu lokantada, şu restoranda, belki bir günde 3-4 restoran dolaşıp yemek nasıl bir haksa, bir kadın da istediği erkekle istediği yerde cinsel ilişkiye girmesi onun tabii hakkıdır diyorlar. Bunu aynen tanımışlar. Sonu ne oluyor? Yine elimizde resmi raporlar var. Amerika'da ve Avrupa'da 100 kişinin, 100 tane doğan, dünyaya gelen 100 çocuğun 46'sının babası belli değil. Korkunç. Yıldız savaşlarıyla uğraşanların, fezanın derinliklerine gömülenlerin, bakın insani yapıda ne kadar korkunç bayağılaştığı ve insan fıtratına, ahlakına, yapısına, hakikatine nasıl ters bir istikamete girdiğini görmüyor musunuz? Bütün bunlar bizi düşündürüyor. Bu mübarek Berat gecesinde dünyamızı iyi anlamamız, iyi tanımamız lazım. Bakın pencere hava olsun, çok sıcak oldu. Bir şey olmaz, bu sıcak yeter bize. Hava alsın, kapatırsın. Peki şimdi bu noktaya geldikten sonra Kur'an dediğimiz Kur'an-ı Hakim, Kur'an-ı Mübin bize tanıttığı, anlatmaya çalıştığı dinin mahiyeti üzerinde biraz durayım, fazla uzatmayayım. Hocalarımız, hatiplerimiz gelmektedirler. İnşallah rahat bir zemin içinde şöyle bir araya gelmişiz. İnşallah bu geceyi değerlendirelim, sabırsız olmayalım. Vaktimiz geniş, zamanımız geniş inşallah. Allah'tan yarın da pazar, mesai yok. Mesai yok. İstirahatinizi yapabilirsiniz ertesi gün. Yarın pazar nasıl? İş yok, bir şey yok. Öyle yapalım inşallah. Hiç sıkıntıya düşmeyelim. Bu mübarek gecemizi bu güzel yerde Akşemseddin Camii Şerifi dediğimiz şu inşaat halindeki camimizde bu geceyi şöyle güzel, ferah, rahat, geniş, huzur ile geçirmeye çalışalım. Olsun. 2-3 girecek. daha başlamadık. Amin cümlemdir inşallah. Daha yerleşemedik ki daha. Daha başlamadık. Daha cemaat-i müslümin daha yerine oturamadım, ben de başlayamadım yani. Bir şey anlayamadık. Amenna. Konumuzu bitireyim fazla uzatmadan. Diğer hatiplerimize, hocalarımıza ve bülbüllerimize daha geniş zaman bırakayım inşallah. Demiştim ki, yeryüzünde Allah-u Teala'nın en muhterem, en muhteşem, en mükemmel yarattığı varlıkların başında insan geliyor. Ve bu varlığa, insan dediğimiz varlığa karşı yeryüzündeki bütün nimetleri, ziynetleri, varlıkları da onun emrine, onun hizmetine arz etmiş olması ile karşı karşıya geliyoruz. Ve böyle bir insanı yeryüzüne gönderen Rabbimiz kendi haline bırakmamıştır dedim. Ona bir yol tayin etmiş. Ey insan, sen kendi bildiğine, kendi hevana, kendi arzuna, kendi kafana, kendi keyfine göre giremesin. Ben nasıl bir yol tayin etmişsem, nasıl bir yön tayin etmişsem, o istikamette gideceksin buyurmuş Rabbimiz. Ve ilk insan Hazreti Adem aleyhisselam, ilk peygamber de Hazreti Adem aleyhisselam. Hemen nübüvvet müessesesi başlıyor. Rehberlik başlıyor, kılavuzluk başlıyor. İnsan kendi haline kalamaz, kendi keyfine kalamaz, kendi havasına tabi olamaz. Olursa işte bugünkü dünya meydana gelir, keşmekeş bir dünya. Bütün insani değerlerin çiğnendiği bir dünya. Bütün fıtratın çiğnendiği bir dünya. Menfaatlerin bütün kavramların başında geldiği bir dünya. Ürz ve namusun çiğnendiği bir dünya. İnsan haklarının çiğnendiği bir dünya. Sulhun ve sükunun olmadığı bir dünya. Fıtrattan, ilahi nizamdan, ölçüden, yoldan çıkan insan artık o insan değildir. O sümme rabednâhu esfele safirin, artık aşağıların aşağısı. Öyle bir noktaya, öyle bir derekeye, öyle bir uçuruma inmiş oluyor ki tasvir mümkün değil. O halde Rabbimiz demek ki insana bir yol tayin etme hakkını kullandı ve yaratıcı olmak haysiyetiyle bu yolu tayin etme hakkını kendisi ortaya koydu. Kim Allah-u Teala'yı yaratıcı olarak kabul ediyorsa onun koyduğu yoldan gitmek zorundadır. Onun koyduğu nizamı kabullenmek zorundadır. Hiç kimse kendisini vesaire insanları Allah'tan daha merhametli kabul edemez. Hiç kimseyi Allah'tan daha çok insanları tanıyor ve biliyor olduğunu söyleyemez. Hiç kimse Allah'a eksiklik izafe edemez. Bütün şartları, bütün çağları, bütün devirleri, gelecek zamanların şartlarını, zaruretlerini, ihtiyaçlarını Allah önceden bilmiyordu, sonra da bilemez, diyemez. Bütün şartları يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. Allah bütün asırları bilir, bütün devirleri bilir, bütün yolları, bütün yönleri, insanların dertlerini, davalarını, midelerini, her şeylerini, ihtiyaçlarını, arzularını, sıkıntılarını bilir, bilir, bilir ve bildiğine uygun şekilde ona bir yol tayin etmiştir. Ayet-i Kerime şöyle geliyor: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ. Aman ya Rabbi, ne müthiş ayetler bunlar. Şura suresinin 13. ayeti. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ. Rabbimiz resmen haber veriyor. Şera, Arapça şeriat yaptı. Şun, rı ve ayin harflerinden sülasi üç harfli bir kelime şera'a, şeriat yaptı. Leküm size ey insanlar, mineddini, dini size şeriat yaptı. Kur'an'la sabit, ayetle sabit. Dersimin başında demiştim ki Kur'an kültüründen, Kur'an ilminden, Kur'an'ın muhtevasından öyle uzaklaşmışız ki hangi kelimenin Kur'an'dan kaynaklandığını, hangisinin kaynak bilmiyoruz. Bütün cehaletimiz, sapıklığımız buradan geliyor. Kimse ne dediğini bilmiyor, kimse ne yaptığını, bir ölçü yok. Mizan yok, miyar yok, ölçü yok. Şer'a lekum mineddini ma vassa bihi Nuh'a. Nuh aleyhisselama. Bakınız, Nuh peygamber. Ebul Beşer. Ebul Beşer-i Sani. İnsanlığın ikinci babası Nuh aleyhisselam. Nuh aleyhisselama vasiyet ettiğimiz, tebliğ ettiğimiz, bildirdiğimiz dini size de aynen şeriat yaptık. Vellezi elhayna ileyke, sana vahyettiğimiz esasları da aynen şeriat yaptık. وَمَا وَسَّيْنَا بِهِ اِبْرَاه۪يمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى. İbrahim aleyhisselama da, Musa aleyhisselama da, İsa aleyhisselama da yapmış olduğumuz şeriatı, yolu, istikameti aynen size de şeriat yaptık, yol yaptık, istikamet tayin ettik. Bunun da özü ve esası en şudur ki اَقِيمُ الدِّينَ, dini ikame edin. O yolda dimdik yürüyün, o yolun esaslarını, hükümlerini yaşayın, yaşatın, kullanın, kabullenin. En aminu din, sade iman etmekle kalmayın demiyor. Ekimu, ikame edin, oturtun, kurumlaştırın, esaslaştırın. Ve la teteferreku fihi, o hususta fırkaya düşmeyin, tefrikaya düşmeyin, ayrılığa düşmeyin. Nedir bu efendim? Kısaca duracağım bu noktada. Böyle bir yol tayin edince Rabbimiz, bu yolun da adı din olunca, şeriat olunca neyle karşı karşıya geliyoruz? Bunları peygamberlerden öğreniriz. Peygamberleri Rabbimiz misal olsun diye veriyor. Bakınız Nuh aleyhisselam, biliyorsunuz zaman zaman ifade etmişiz, tam 950 sene peygamberlik yapmış bir peygamber. 950 sene, yanlış duymadınız. وَلَبِسَ ف۪يهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا. Kavminin içinde, arasında diyor Rabbimiz, Hazreti Nuh 50 eksik bin sene kaldı. 50 eksik bin sene ne demek? Tam 950 sene peygamberlik yapmış. Müthiş bir mücadele bu. Muazzam bir mücadele. Sabır, sabır, sabır. 950 sene. Peygamber, kılavuz, rehber, Allah'ın yolunu, Allah'ın dini, Allah'ın şeriatını anlatmış insanlara. Ne sabır ya Rabbi, ne tahammül ya Rabbi. 950 sene. Ama ne korkunç bir kavim ki, Nuh demişler, peygamber dememişler. 950 sene dile kolay. Adamın aklı durur. Nuh demişler, peygamber dememişler. En sıhhatli kaynaklara göre 950 sene içerisinde kendisine iman eden 16 tane kişi, kimse yok başka. Karısı bile iman etmemiş. Oğlu bile iman etmemiş. Ya bu ne yerken mana, ey yavrum, ey benim ciğerparem, gel şu gemiye bindi orada. Oğluk git diyor ya, ne gemisi bu? Bu kara parçasında su, gemi, gemi olur mu? Se'evu ila cebelin yasımuni. Görüyor musun koca dağları, ben dağlara çıkarım, bana su ilişmesi diyor. Babayı kabul etmiyor peygamber. Ama ne mücadele, yol, şeriat, din, hepsi söylenmiş, bildirilmiş. Bakın, şer'a lekum mineddin ma vassa bihi Nuh'a. Nuh'a biz şeriat, bir yol verdik. Dinlik bir usul yaptık, esas yaptık, yol yaptık, şeriat yaptık. Aynı şekilde Musa aleyhisselam da öyle, İsa da öyle. Musa aleyhisselam, şimdi bakın bir ayet daha okuyacağım. Niçin gelmiş? Ne istiyor Musa, ne istiyor peygamberler? Toplumdan, cemiyetten, geldikleri ülkeden, bölgeden ne istiyorlar, ne istiyorlar, ne istemiyorlar? Bakın biz bu konuda henüz yeterli bilgiye sahip değiliz. Hep bunu söylüyorum. Onun için yanlışlık buradan geliyor, kızgınlık buradan geliyor, taşkınlık buradan geliyor. Bakınız hemen Hazreti Musa'yı misal veriyorum. Mevzu çok. Kısa kesmek zorundayım. Bakınız Rabbimiz haber veriyor. وَقَالَ فِرْعَوْنُ Biliyorsun Hazreti Musa bir ömür kiminle mücadele etti? Firavun'la. Bunu Kur'an çok anlatıyor. وَقَالَ فِرْعَوْنُ Firavun aynı şeyle söylüyor. Musa Aleyhisselam'ın mücadelesi karşısında getirdiği din, getirdiği şeriat, getirdiği ahkam, getirdiği nizam karşısında bakın Firavun öyle bir anlamış ki meseleyi. Vallahi yeminle söyleyeyim, Firavun'un anladığı kadar biz bu davayı anlasaydık İslam bugün hakimdi dünyaya. Firavun niye anlamış? Şimdi ayet okuyacağım, kafamdan söylemiyorum. Çok muazzam anlamış. وَقَالَ فِرْعَوْنُ Firavun dedi ki, زَرُونِ اَقْتُلْ مُوسَى Ey halkım, ey tebaam, ey millet, bırakın beni, şu Musa'yı öldüreyim. Aktül, katele, yaktülü, katletmek, biliyorsunuz öldürmek demek. Zerunni, bırakın beni. Bana bir şey demeyin, beni haklı görün diyor, yani beni kınamayın. Bırakın ki, aktül Musa, şu Musa'yı öldüreyim. Bakın, kendisi gibi inanmadığı, kendisi gibi düşünmediği için, kim kimi öldürmek istiyor, söyler misiniz? Firavun Musa'yı öldürmek istiyor. Müslümanın aklından, hayalinden öldürmek geçmez. Kimin aklından, kimin fikrinden, kimin beyninden öldürmek geçiyor? Kafirlerin ve firavunların. Bakın öldürmek kimin adetiymiş görüyor musunuz? Aktül Musa. Hiç Musa öldürülür mü? Kafir oğlu kafir. Musa öldürülür mü ya? Kainatın ışığı, yeryüzünün ışığı. Peygamber öldürülür mü? Allah-u Teala'nın Beni İsrail'e lanet etmesinin bir tek sebebi var. Ne yaptı İsrailoğulları? Peygamber öldürdüler. Peygamber öldüren kavim İsrailoğulları. Allah'ın lanet ettiği kavim. Allah'ın lanet ettiği kavim. Çünkü peygamberler öldürmüşler. Öldürmek İsrailoğullarının en baş karakteridir. Nerede suikast varsa, nerede terör varsa, nerede anarşi varsa, vallahi altında İsrailoğulları parmağı vardır. Ayet söylüyor, ben söylemiyorum. Peygamberi öldüren kavim neyi öldürmez ki? İşte Firavun'un da ilk aklına gelen şey zerûni aktül Musa bırakın şu Musa'yı öldüreyim diyor. Felyedû Rabbah Rabbine dua etsin. Öldüreyim de gitsin. Bakın şimdi Firavun nasıl anlamış peygamberin gayesini, davasını. Ah keşke biz de Firavun kadar anlasaydık. İnni, bakın can damarını okuyorum ayetin. Allah aşkına Müslümanlar şu beraat gecesinde gelin şu bilgilerimizle beraat edelim. İnni ehâfu en yübeddile dînekum. Firavun söylüyor. İnni, muhakkak ki ben ehâfu, korkuyorum. Demek kafirler ne olurmuş? Korkak. Müslüman niye korksun? Müslümanın davası hak. Müslümanın yolu hak. Müslümanın Allah'ı kainatın sahibi. Niçin korksun? Niçin sakınsın? Niçin telaşa kapılsın? Niçin paniğe kapılsın? Niçin adam öldürsün? Niçin suikast etmesin? Korkmak. Bırakın kafirler korksun. Biz niye korkalım? Bırakın onlar suikast planlasın. Biz niye planlayalım? Derdimiz ne? Davamız ne? Biz davamızda endişemiz var. Çürüklüğünden korkumuz var haşa. Niye korkalım? İnni ehafu, korkuyorum diyor Firavun. Aynen korktuğu başına geldi mi gelmedi mi? Vallahi bugünkülerin de başına korktukları gelecek. Mutlaka gelecek ayet gelmek oluyor. Gelecek bir göreceksiniz. Neden korkuyormuş bakın. Musa'nın davasını ne güzel anlamış Firavun. Ne müthiş anlamış. İnni ehafu, korkuyorum ki en yübeddile dîneküm dîneküm, sizin dininizi değiştirmesinden korkuyorum diyor. Ulan zalim, senin dini var mı kafir? Senin dinin mi var ki senin dinini değiştirsin Musa? Ama buradaki din kelimesi çok manevi. İşte Kur'an'ın mesajını anlamak lazım. Buradaki din, din demek ne demek? Buradaki din hukuki, yani yasal düzenini, yaşayış düzenini, Firavun'un kurduğu bir düzen var. Siyasi düzen, içtimai, yani sosyal, siyasi, ekonomik, idari bir düzen var. Bir düzen kurmuş, kurulur düzen. Onların kanunlarına, onların nizamlarına bir devlet kurmuş, bir hükümet kurmuş, sistem kurmuş. Hazreti Musa niçin geliyor bu anlayışa göre? O sistemi değiştirmek için geliyor mu, gelmiyor mu? Demek din yalnız inançtan ibaret değil. Peygamberlerin getirdiği bir din, dinin gayesi en yübeddile dinel melik, kralların yolunu, hukuk sistemini, hayat nizamını değiştirip hayata bakışını, insanların hayata, hayatın içindeki akışını değiştirmek ve geldiği ülkede, bölgede oradaki beşerin nizamını kaldırıp Allah'ın nizamını koymak mı değil mi? Evet. İşte bunu Firavun çok iyi anlamış. İnni ehafu en yubeddile dinekum. Korkuyorum ki sizin diyor dininizi değiştirecek bu Musa. Buradaki dinden kasıt siyasi düzen, içtimai düzen, yani hukuk düzeni, onların kanunlarına göre kurdukları idare. İdarenizi değiştirecek demek istiyor Rabbiniz. Yoksa din mi yok onun, ne dini? Ene rabbüküm ilâ ilâ demiş veresinden bir. Hel min ilâhin gayri, benden başka Allah mallah yoktur diye Firavun. Din olur mu? Dinsiz bir toplum. Firavun toplumu tamamen dinsiz bir toplum. Ama Allah diyor dininizi değiştirmek. Demek bu dinden maksat yaşama düzenleri. İçtimai düzen. Demek ki dinin hedefi nedir? Geldiği ülkede, geldiği bölgede, geldiği beldede beşerin koyduğu nizamı kaldırıp Allah'ın koyduğu nizamı ikame etmek mi değil mi? Âmennâ ve saddaknâ. İşte dinin gayesi budur. Dinin hedefi budur. Bakınız, bir kelime daha Sûre Yûsuf'a azizim bu manayı ifade ettiği için söylüyorum. Kezâlike kidnâ li Yûsuf diye başlayan bir ayet var. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz. Yusuf Aleyhisselam o da muazzam, mübarek bir peygamber. Çok çileli, çok davalı, sevdalı bir peygamber. Baba da, baba evlat içi de peygamber bunların. Çok ince hikmetler var, cilveler var, manalar var. Bu işlerin içi. Peygamberlerin hayatları baştan başa örnek. Model, numune. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz kardeşleri tarafından uzun bir hadise anlatmıyorum. Bir kuyuya atıldı. Kurt yedi diye gömleğini babalarına getirdiler. Hadise uzun. Sonra kuyudan çıkartanlar oldu. Köle diye götürüp Mısır'da sattılar. Sonra Allah'ın lütfuyla saraya girdi ve nihayet Maliye Bakanı, Maliye Vekili, Bakanı, Veziri oldu. Zaman geldi, o bölgede, o kıtada kıtlık oldu. İnsanlar darlığa düştüler, yokluğa düştüler, geçim sıkıntısına uğradılar. Kimse buğday bulamaz, un bulamaz, ekmek bulamaz oldu. Ama Yusuf Aleyhisselam Allah'ın vahyiyle, tedbiriyle tedbir aldı. Stok ambarlarını buğdaylarla doldurdu biliyorsun. Çok kısa geçiyorum. Ve o kıtlık senesinde bütün ülkelere, bölgelere, her tarafa buğday vermeye, dağıtmaya başladı. Yakub Aleyhisselam, onlar da sıkıntı içindeydiler. Buyurdu ki Yusuf'un uzun zamandan beri kayboluşu karşısında Yakub Aleyhisselam iki gözünü kaybetti mi kaybetmedi mi? Kaybetti. Böyle çıkıyor evin etrafında Yusuf, Yusuf diye sızlaya sızlaya dolaşıyordu. Yusuf'un kaybını hazmedemedi. Helak oldu, heder oldu mübarek. Hatta bazı kuşlar Yusuf, Yusuf diye öterek evin kenarından geçiyorlardı. O kuşun adını ne koydular? Yusufçuk kuşları. Yusufçuk kuşları. Hasretine dayanamadı Yakub Aleyhisselam Yusuf'un kaybına, gaybubetine, hasretine, yokluğuna dayanamadı ve iki gözünü kaybetti. وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ دُوْقَانِ İki gözü beyaz geldi, ak geldi, göremez oldu. Sonunda çocuklarını herkes gibi Mısır'a buğday, erzak almaya gönderdi biliyorsunuz. 11 kardeş, hepsi Yusuf'la beraber 12 kardeşti. Yusuf kaybolunca 11 kişi kaldı. 11 kardeşin 11'ini de gönderdi, gidin Mısır'a. Çok güzel bir sultan varmış, bir maliye vekili buğday veriyormuş. Siz de yeteri kadar buğday alın gelin diye gönderdi. Ve talimat verdi. Çok ilginç şeyler. Kur'an hocamız ne zaman Sure-i Yusuf'u okursa vallahi hüngür hüngür ağlardı. Hissederek okuyordu, manasını bilerek okuyordu. Çocuklarını Mısır'a gönderirken Yakub Aleyhisselam bir talimat veriyor biliyorsunuz. Ya buneyye, la tedukulu min babin vahid. Yavrularım, oğulcuklarım, kuzularım, ciğer farelerim diyor çocuklarını Mısır'a gönderirken. Sakın ola ki hepiniz bir kapıdan Mısır'a girmeyin. La tedukulu min babin vahid. Tek bir kapıdan bile dalyan gibi 11 delikanlı girmeyin. Ve dukuluha min ebuabin müteferrika. Her biriniz ayrı ayrı kapılardan girin. Başınıza bir şey gelmesin, korkuyorum diyor. Yusuf'u kaybetmiş ya, onlarla kaybolsan korkuyor. Bir kere geldi bu musibet başına, korkuyor. Ne geldiler biliyorsunuz, Yusuf'un huzuruna çıkar çıkmaz Yusuf hepsini tanıdı ama onlar Yusuf'u tanıyamadı. Kardeşleri orada vezir olmuş, bakan olmuş. Ve çok sevdiği bir kardeşi vardı Yusuf'un. Neydi adı hatırınızda mı? Bünyamin. Bünyamin. Çok sevdiği bir kardeşi. Onu yanına almak istedi, yanına koymak istedi. Onu Kenan'a, Yakup Aleyhisselam'a, babasının yanına göndermek istedi. Zaten yalnızdı Yusuf, canı sıkılıyordu, üzülüyordu. Kardeşlerinden sevdiği Bünyamin'i yanına almak istiyordu. E nasıl alacak? Kalken burada dese olmaz, hükümete aykırı. Kanunlara aykırı, kaç dökmüş olacak. Adını ne koyacak? Seni tutukluyorum diyemez. Kal bakayım burada diyemez. İşin aslını söylemek istemiyor. Ne yapsın da bu Bünyamin'i yanında koysun? Şimdi böyle çare arıyor Yusuf Aleyhisselam. Rabbimiz imdadına yetişti. Bakın ne diyor? Kezalike kibne Yusuf'a. Şimdi biz Yusuf'a diyor bir tedbir öğrettik. Kezalik işte böyle kibne li Yusuf'a. Yusuf'a bir çare. Yusuf'a bir çözüm getirdik diyor. Kibne hile demek, çare demek. Arapça hile kelimesi Türkçe çare anlamına geliyor. Kurnazlık anlamına değil, hile çare demek. Hile-i şer'iye, şer'i bir çare demek yani. Yusuf'a bir plan öğrettik diyor Rabbimiz diyor. Ayet ne sabit? Yusuf suresi 76. ayet. Nedir plan? Eğer Rabbimiz diyor, bize öğrettiğimiz plan olmasaydı, مَا كَانَ لِيَأْخُزَ اَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ. Bakın din-i melik. Melikin yani kralın, hükümdarın dinine göre kardeşini yanına alıkoyamayacaktı. Eğer bizim öğrettiğimiz tedbir, çare olmasaydı, Yusuf Aleyhisselam kardeşi Bünyamin'i yanında kralın dinine göre, kralın dini burada din diye bir şey yok, kralın kanunlarına, kralın nizamına, müesses nizamına, hukuk nizamına göre Yusuf'u yanında alıkoyamayacaktı Bünyamin'i. Ne yaptı? Çare şuydu biliyorsunuz. Hepsinin yükünü buğdayla doldurdu, doldurdu Yusuf Aleyhisselam. Kardeşlerine buğdayları verdi, yüklerini yükletti. Bünyamin'in de yükünü yükledikten sonra buğdayları ölçüp de insanlara verdiği altın kaplama bir ölçü vardı, ölçek vardı, ölçek. Buğday ölçeği, o altın kaplama ölçeği Bünyamin'in yükünü içine sakladı. Yola çıkar çıkmaz da ölçeği çalmış birisi, içini, bu gelen kafilede bir hırsız var. Arayın bakayım şu adamın yükünü diyorlar. Bünyamin'in yükünü yıktılar ki içinden altın kaplamalı ölçek çıktı. Aa sen çalmışsın diye. Yakaladılar. Kralın kanununa, fi dinil melik diyor. Buradaki din demek, kanun demek, nizam demek, sistem demek. Kralın hukuk düzenine, kralın dinine, kralın hukukuna, nizamına, idaresine göre bir hırsız. Çaldığı mal yükünden, cebinden, üstünden, elbisesinden, yükünden çıkarsa hırsızlığı sabit olmuş olur. Çaldığı mal kimin yanından çıkarsa, o çaldığı mal kiminse, çalan adam o kişinin nesi olurdu? Kölesi olurdu. Hizmetçisi olurdu. E Bünyamin'in de yükünden ölçe çıktı. Kralın kanununa göre ki din-i melik diyor. Din-i melik demek kralın kanunu, nizamı, siyasi düzenine göre, idari düzenine göre tamamen bu nizama, bu kanunlara göre Bünyamin şimdi Yusuf Aleyhisselam'ı nesi oldu? Kölesi oldu. İşte yanına da rahat rahat aldı. O da bunu istiyordu zaten. Burada fi dinil melik diyor. Melik'in dini, kralın dini. Kralın dini kelimesinden maksadı nedir Rabbimizin? Kralın hukuk düzeni demek. Demek din ne anlama geliyormuş? Hukuk nizamı, şer'i nizam. Ama işte peygamberlerin getirdiği şeriat, nizam, İslam o beşerin, kralların, hükümdarların kanunlarını kaldırıp yerine kimin kanunu koyacaksın? Allah'ın kanunu. Vallahi peygamberler bunun için gelmiştir. Yaşıralım bunun için inniye kâfen yübeddile dinekim. Korkuyorum sizin idari düzeninizi değiştirecek diye bas bas bağırıyor Firavun. Hatta biliyorsunuz geçen derste anlatmıştım. Bir Musa adında bir çocuk dünyaya gelip de Firavun'un iktidarını, siyasi gücünü, siyasi iktidarını ortadan kaldırmasın diye doğan erkek çocukları kesti mi kesmedi mi? Kesti. En muteber tefsir kitaplarına göre bahusus Elmalılı merhum Hamdi Bey'in tefsirinde bizatihi incelemişim, araştırmışım. Diyor ki Allah gani gani rahmet etsin müfessirimize, Firavun'un diyor öldürdüğü Musa Aleyhisselam gelinceye kadar, Musa'nın tecellisine kadar öldürdüğü çocukların sayısı 990 bin çocuk öldürmüştür diyor. Vallahi böyle 990 bin çocuk kesmiş. Yüzebbihune ebnâehum ve yestahyûne nisâehum diyor Rabbimiz. Onlar o hain, o kafir Firavun doğan çocukların erkekse hepsini zebh ediyor. Yani koyun kese boğazdan kesiyordu. Zebiha gibi. ve kadınlarına yani kızlara dokunmuyordu. Ama öldürmek ne korkunç bir hadise. Öldürdü de muradına erdi mi Firavun? Hayır! Sonunda koptuğu başına geldi, iktidarı yıkıldı. 3000 yıllık Firavun'un idaresi, nizamı düzeni çıkarttı, yerine ilahi nizam hakim oldu. Her şeyin sonu böyledir. Onun için Müslümanlar merak etmeyin. Vallahi telaşa kapılmayın, paniğe kapılmayın, kim ne yaparsa pabuç bırakmayın. Suikastlar olacak. Daha Türkiye'nin başında türlü tuzaklar, hileler, İsrail ajanları, Amerikan CIA ajanları, Mossad ajanları, KGB ajanları, İngiliz ajanları, doğuda, güneyde, güneydoğuda, Türkiye'de, İstanbul'da kaynayacak, kaynayacak, daha çok şey planlayacaklar. Ama ayetlerden aldığım ilham ile söylüyorum, İslam'ın önünü tepemeyecekler. Vallahi İslam'ın hakimiyetine yemeyecekler. İşte Firavun 990 bin çocuk öldürmüş. Ne oldu? Eninde sonunda Allah'ın dini hakim oldu. Beşeri nizamlar kalktı, ilahi nizamlar hakim oldu. Aynen bu olacaktır. Cehalet hiçbir zaman yaşamamıştır dünyada. Düşünün, bir cenazeyi düşünün, ölülerini camiye, yani Allah'ın evine getiriyorlar. Allah'ın şeriatının evine, camiler şeriatın evidir. Allah'ın şeriatının yaşandığı yerler camiler. Namaz kılmak şeriat mı değil mi? Evet. Abdest almak şeriat mı değil mi? Amenna. Hep bunlar nerede olur? Camide, camide. Hem ölüsünü camiye getiriyor, hem de kahrolsun şeriat diye dünyanın en büyük cehaleti ortaya konuyor. En büyük cehalettir. Cehalet yaşayamaz. Cehalet ölüme mahkumdur. Yok olmaya mahkumdur. İnnel batile kâne zehûkâ. Mutlak kaybolacaktır. Bu neye benziyor? Kahrolsun doktorlar deyip de doktora muayeneye gidiyor adam. Bir merkez. Hem kahrolsun diyorsun hem muayeneye gidiyorsun hayvan. Bu korkunç bir cehalet. Cehaletin bundan beteri var. Yani dünya coğrafyasında bizdeki cehaletten daha büyük cehalet yoktur. Gök kubbenin altında... Tamam. Gök kubbenin altında... Allah razı olsun, daha çok hatiplerimiz var inşallah. Gök kubbenin altında bu kadar korkunç cehalet sergilenmemiştir. Ama Müslümanlar, onunla gelmeyeceğiz. Sokaklara dökülmeyeceğiz. Zalimlere alet olmayacağız. Parçalanmayacağız, bölünmeyeceğiz. Müslümanlar bir gün birleşecek, Müslümanlar ittihad edecek, Müslümanlar Allah'ın yolunda, dininde bütünleşecek ve yeryüzüne Allah'ın nizamını inşallah hakim kılacak. Emin oluruz. Ve düşmanların, yurdumuzun, ülkemizin, bölgemizin, beldemizin, cennet vatanımızın bölünmesine, parçalanmasına, dağılmasına meydan vermeyeceğiz inşallah. Biz bu ülkenin, bu vatanın sahipleriyiz. Her karış toprağında şehitlerimiz var. Vallahi toprağın altındakiler bugün toprağın üstündekilerden daha hayırlıdır. Salihler var, veliler var, şehitler var. Biz bu toprakları nasıl bırakırız onlara? Mümkün değil. Ama hileyi anlamak lazım. Biliyorsunuz önce komünist olanlar, komünist olmayanlar diye bölmeye çalıştılar. Komünizm çöktü, muhafak oldu. Şimdi komünizm müşterisi olmayan mal gibi. Kimse almıyor. Arkasından efendim milliyetçi bilmem, açılar, laikler diye ülkeyi bölmek istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Ama fırsat vermeyeceğiz. Allah'ın lütfuyla bu oyuna gelmeyeceğiz. Ve dini celili İslam'ı için için insanımıza anlatarak belli bir istikamette gelişeceğiz. Ve Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılacağız. Allah-u Teala cümlemizi muvaffak eylesin inşallah. Daha konular çok geniş. Hocalarımız var, bülbüllerimiz var, kardeşlerimiz var. Uzatmayayım. Cuma günü inşallah tekrar burada buluşmak niyetiyle Rabbim bu mübarek berat gecesinde hepimizin beratını ikram eylesin. Amin. Günahlarımızdan cümlemizi tathir eylesin. Amin. Ve İslam'ın masumiyetini yeryüzünün adaletiyle, sulhuyla, sükunetiyle yeryüzüne Rabbim en kısa zamanda hakim eylesin. Amin. Geceniz mübarek olsun. Amin. Kandiliniz mübarek olsun. Amin. Allah bu kandili insanlığın hidayetine, alemi İslam'ın da ittifakına vesile eylesin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbim.